Book 2 68 68 كبير صغير suur väike suur väike كبير وصغير suur ja väike suur ja väike الفيل كبير elevant on suur elevant on suur الفأر صغير hiir on väike hiir on väike مظلم ومضيء pime ja valge pime ja valge الليل مظلم öö on pime öö on pime النهار مشرق päev on valge päev on valge كبير السن وشاب vana ja noor vana ja noor جدنا كبير السن جدا. Meie vanaisa on väga vana. Meie vanaisa on väga vana. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. 70 aastat tagasi oli ta veel noor. 70 aastat tagasi oli ta veel noor. جميل وقبيح. Ilus ja inetu. Ilus ja inetu. Al-farashatu jamila. Liblikas on ilus. Liblikas on ilus. Al-ankabut qabiha. Ämblik on inetu. Ämblik on inetu. Samin wa nahif. Paks ja kõhn. Paks ja kõhn. Imraatun vaznuha 100 kilo hiya samina. 100 kilo kaaluv naine on paks. 100 kilo kaaluv naine on paks. Rajulun vaznuhu 50 kilo huwa nahif. 50 kilo kaaluv mees on kõhn. 50 kilo kaaluv mees on kõhn. غالي الثمن ورخيص. كاليس يا أوداف. كاليس يا أوداف. السيارة غالية الثمن. أوتون كاليس. أوتون كاليس. الجريدة رخيصة. أيالهت أون أوداف. أيالهت أون أوداف.